Aflofarm. Od kiedy stosuję Trisulin, już nie rzucam się na słodycze i jedzenie. Działa tak, jak powinien. Wyrównał mój poziom cukru i ograniczył chęć podjadania. Potwierdzam. Trisulin działa dzięki zawartości aż trzech skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 stycznia, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Gramy z orkiestrą Jurka Owsiaka celem wsparcia onkologii i hematologii dziecięcej. Kpina z demokracji, polityczna farsa i inscenizacja to komentarze do tak zwanych wyborów na Białorusi. A w Warszawie kolejka do Chełmońskiego. Tak, ja już czasie i to tak. W szybkim tempie. Trwa 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Można wrzucić wolontariuszom do puszki albo można wesprzeć e-skarbonki czy internetowe aukcje. Akcje wspierają policjanci, ratownicy medyczni i strażacy w całym kraju. O bezpieczeństwo w sztabie na Błoniach Stadionu Narodowego dba oddział Ochotniczej Straży Pożarnej ze Starych Babic. Zabezpieczamy 33. finał. My już od kilkunastu lat OSP Stare Babice zabezpiecza wszystkie finały. Aleksandra Matejowa, jestem ratownikiem medycznym. Jesteśmy wolontariuszami co rok, niektórzy przyjeżdżają parę lat, paręnaście lat. Przyjeżdżamy tutaj głównie też, żeby zabezpieczyć to miejsce, ale przyjeżdżamy, jesteśmy taką medyczną, patrolową rodziną. Młodszy inspektor Robert Szumiat, rzecznik prasowy komendanta stołecznego policji. Naszą rolą jest oczywiście zapewnienie bezpieczeństwa zarówno kwestującym, warszawiakom, jak i osobom, które przyjechały do nas z kraju po to, aby grać razem z Jurkiem Owsiakiem. Bardzo byśmy chcieli tego, abyśmy mieli jak najmniej pracy i abyśmy dzisiaj na zakończenie dnia mogli powiedzieć, tak, było bezpiecznie. W niektórych miejscach wolontariusze będą kwestować do wieczora, a środki zebrane podczas tegorocznego finału wesprą hematologię i onkologię dziecięcą. Na Białorusi trwają tak zwane wybory prezydenckie, w których prawdopodobnie zwycięży Aleksander Łukaszenka, rządzący krajem od 31 lat. Liderka białoruskiej opozycji demokratycznej Swiatłana Cichanouska nie ma złudzeń. Tak zwane wybory prezydenckie to polityczna farsa i inscenizacja. Przybywająca z wizytą w Warszawie Cichanouska podkreśla, że głosowanie odbywa się bez zaproszenia międzynarodowych obserwatorów. Aleksander Łukaszenka sam siebie nominuje na prezydenta w kolejnych sfałszowanych wyborach. Białorusini nigdy nie zaakceptują Łukaszenki. To zbrodniarz, który uzurpuje władzę i przy pomocy Putina czyni z 9 milionów obywateli Białorusi zakładników. Tysiące Białorusinów siedzą w aresztach z powodów politycznych. Żądamy wolnych i uczciwych wyborów, ale najpierw musimy uwolnić wszystkich więźniów politycznych, a osoby odpowiedzialne za zbrodnie muszą ponieść za to odpowiedzialność. Tak zwanych wyborów nie uznaje Unia Europejska, to farsa i kpina z demokracji, powiedziała rzeczniczka Komisji Europejskiej. Parlament Europejski zaapelował kilka dni temu o zaostrzenie sankcji wobec białoruskiego reżimu. Restrykcje są nakładane od 2020 roku, kiedy po sfałszowanych wyborach władze w Mińsku rozpoczęły brutalne represje wobec protestujących obywateli. W Kościele katolickim obchodzony jest dziś Dzień Islamu. Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego spotykają się wyznawcy religii monoteistycznych z terenu województwa. W programie koncerty, wspólne czytanie Biblii i Koranu, wykłady i rozmowy przy wspólnym stole, mówi delegat do spraw dialogu międzyreligijnego ksiądz Tadeusz Czakański. Przyjeżdżają tutaj imamowie i mufti, zarówno nasi rodzimi Tatarzy, którzy są wyznawcami islamu, jak i ci, którzy tutaj przybyli w poszukiwaniu pracy, założyli tutaj swoje rodziny, tutaj studiowali i chcemy, aby ten dzień ukazał wielokulturowość tutaj miasta Katowice, ale także chcemy uwrażliwiać społeczeństwo, że drugi człowiek to nasz brat. Oni również czują nieraz lęk przed nami, dlatego forma dialogu. W ramach 24 Dnia Islamu zorganizowano tzw. agapę, czyli wspólny posiłek chrześcijan i muzułmanów.

jest dosłownie kilka słów na ich temat, ale nie ma nic ponad to, co już Państwu powiedziałem. Najważniejsza informacja tutaj w zasadzie jest taka, że obydwaj są wirtuozami, że obydwaj grają muzykę polską, że zostali rozdzieleni przez dramatyczny czas II wojny światowej i później połączyli się w roku 1945. Zaczęli grać w restauracji Polonez w Nowym Jorku. Proszę Państwa, następną pozycją na stronie A, to jest pozycja numer 4 na stronie A tej płyty, to jest jedno z najpiękniejszych polskich tang. Czemuś o mnie zapomniał. Ja bym chciał Państwu zaprezentować to tango oczywiście w ich wykonaniu, ale zanim to zrobimy, może posłuchajmy sobie wersji. No, na początek weźmy Stefana Witasa, który zaśpiewa Czemuś o mnie zapomniał. Szymon Kataszek, Zygmunt Karasiński oczywiście, autorzy muzyki, kompozytorzy. To jest nagranie z roku 1932, zrobione dla wytwórni Columbia, dla której to wytwórni Stefan Witas nagrywał. Zresztą, proszę Państwa, Jerzy Rozner, pianista, był współpracownikiem nie tylko kabaretów warszawskich przed wojną, ale również był muzykiem, że tak powiem, no mówiąc dzisiejszym językiem, muzykiem sesyjnym, biorącym udział w wielu sesjach nagraniowych dla wytwórni Syrena, dla Odeonu, dla Columbii. Prowadził własne zespoły, grywał w różnych modnych miejscach na prowincji. Powiem o tym Państwu. Najpierw posłuchajmy, Czemuś o mnie zapomniał, śpiewa Stefan Witas. Salon, ulica, dancing. Zapomniał w tę noc straszną i złą, czemuś nigdy nie wspomniał, że twa miłość jest grą. Czemuś tak ją okłamał, miasto rzucił na łup, dziś wie już sama, kto tak jej życie złamał i gdzie ją czeka grób. Thank you. Źle Państwu powiedziałem, to było nagranie zrobione dla wytwórni Columbia w roku 1932. Orkiestra Columbia pod batutą szefa muzycznego wytwórni Columbia, Henryka Golda. Columbia działała w Polsce do roku 1935, później została zamknięta. Ale teraz posłuchajmy Czemuś o mnie zapomniał. To było oczywiście z tekstem Andrzeja Własta. Tango zrobione na zamówienie Własta, napisane, zamówione u Kataszka do rewii, dodatek nadzwyczajny słynnej rewii w Teatrze Morskie Oko, którą prowadził Andrzej Włast. Teraz posłuchajmy braci Rozner, którzy sięgnęli po ten przebój. Wyobrażacie sobie Państwo, jak to musiało wszystko wyglądać w tych czasach powojennych gdzieś tam w Stanach. Wyobrażacie sobie Państwo, jak to musiało wyglądać? Oni grali w różnych bardzo drogich hotelach w Nowym Jorku, między innymi Waldorf Astoria na przykład. I byli zatrudniani po prostu, żeby ubilać ludziom czas taką grą. No, tak jak powiedziałem na początku, bracia Rozner byli reprezentantami pewnego stylu, który w pewnym sensie odszedł do przeszłości, może do lamusa w jakimś sensie. Nie brakuje nam wybitnych instrumentalistów, wirtuozów, ale mało kto potrafi zagrać taką frazą z takim uczuciem, z takim sercem tę melodię. Jest to bardzo trudna sztuka zrobić to dziś. Oczywiście wszystko się zmienia. Tym droższa jest ta płyta, którą Państwu dzisiaj przynoszę, bo oni po prostu grają, jak to się kiedyś używało takiego określenia, jak prawdziwi klezmerzy. I nie chodzi tutaj o muzyków wykonujących żydowski folk z Galicji, tylko chodzi tutaj oczywiście o kogoś, kto ze swadą potrafi zagrać wszystko, tak żeby człowiek się cieszył i płakał, i tańczył, i się smucił, i wszystko naraz. I oni właśnie takimi klezmerami byli, zresztą zaczynali w zespole swojego ojca, Hermana Roznera, od najmłodszych lat grali muzykę bracia Rozner, ale zanim pójdziemy dalej, bo mamy tutaj masę jeszcze przepięknych tematów na tej płycie. Chciałbym jeszcze raz sięgnąć po to tango, Czemuś o mnie zapomniał. Przepiękne polskie tango, jedno z tang wszechczasów, wykonywane w dawnych czasach przez w zasadzie wszystkich liczących się śpiewaków. Oprócz Witasa jeszcze śpiewał Faliszewski, śpiewała Zofia Terné, śpiewał Albert Harris, Stanisława Nowicka, oczywiście Adam Aston. To jedno z najpopularniejszych tang w dawnych czasach. Zresztą Orkiestra Uliczna z Chmielnej również wykonywała to tango, Czemuś o mnie zapomniał. To teraz posłuchajmy dla odmiany rzeczywiście nagrania zrobionego dla orkiestry Syreny i gra wybitna orkiestra Henryka Warsa. Wars prowadził własną orkiestrę, a oprócz tego był szefem muzycznym Syreny. I to jest właśnie nagranie zrobione dla Syreny. Posłuchajmy. Słyszeliśmy tutaj gitarę hawajską, która się bardzo często pojawia w przedwojennych nagraniach. To był niezwykle modny instrument właśnie taki solowy, który prezentował melodię. Zresztą w wielu wytwórniach w różnych krajach był taki etatowy gitarzysta hawajski. W Polsce był to Wiktor Tychowski, proszę Państwa. To właśnie są jego ręce i jego brzmienie. Czasem pytacie, cóż to za gitara hawajska? On grał rzeczywiście na takiej gitarze dużej ze slajdem, czyli z taką rurką zakładaną na palec, która właśnie powoduje to charakterystyczne brzmienie. No, dokonał bardzo, bardzo wielu, wielu nagrań, naprawdę kilkaset nagrań. Później w orkiestrze przy drugim korpusie generała Andersa, czołówka polska, i później do końca życia Wiktor Tychowski przebywał w Londynie. To taka Ciekawostka. Wracamy do płyty braci Rozner, szanowni państwo. Przed nami Kujawiak i Oberek. Zdaje się, że zdążymy jeszcze dokończyć stronę A, szanowni państwo. Teraz będzie Ojra, Ojra. Tak to jest zatytułowane. Aranżacja, to jest polka. Aranżacja Henryk Rozner. Zatem posłuchajmy. Szanowni państwo, i tak kończy się strona A naszej płyty braci Rozner, Henryka i Jerzego Roznerów, którzy występowali po wojnie w Stanach Zjednoczonych i przez dobrych kilkanaście lat w duecie umilali różnym eleganckim gościom czas, ale proszę państwa, na przykład Jerzy Rozner w czasach przedwojennych, od roku 1929 mieszkał w Warszawie i grał w orkiestrze Freda Melodysty, który był kuzynem Jerzego Petersburskiego. I za chwilę państwu będę jeszcze więcej opowiadał o Jerzym Roznerze. Jego życiorys jest bardzo ciekawy. Zatem posłuchajmy. Thank you. To był oczywiście mazurek Fryderyka Chopina. I teraz jeszcze jeden tradycyjny akcent. Będzie z kolei Kujawiak i Oberek numer 2, bo Kujawiak i Oberek był już na stronie A. Zatem Kujawiak i Oberek, oczywiście aranżacja Henryk Rozner. Posłuchajmy. Szanowni Państwo, trwa 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zrobimy sobie krótki oddech od naszych archiwalnych nagrań i połączymy się teraz ze sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie oczekuje Bartosz Bielecki. Halo, halo. Halo, Bartoszu. Halo, dzień dobry. Jesteśmy na błoniach Stadionu Narodowego, a ze mną jest Maja Baum, która przybiegła do nas z namiotu RUR. Rozwijmy ten skrót. Co to jest za namiot? RUR, czyli ratujemy i uczymy ratować. To jest namiot związany z pierwszą pomocą. I co w tym namiocie, czego w tym namiocie uczycie i kogo uczycie? Uczymy dzisiaj wszystkich. Program zajmuje się głównie nauką nauczycieli, którzy uczą dzieci w klasach 1-3, a my dzisiaj uczymy dorosłych, małych, wszystkich, którzy do nas przyjdą. Do 22 jesteśmy otwarci. Uczymy się RKO, czyli resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach oraz uczymy się nawet pozycji bocznej. Mamy trenażowe AED, czyli defibrylatory. Chcemy, żeby ludzie już wiedzieli, jak to jest powszechne i dostępne dla wszystkich. Dzisiaj mówimy głównie o hematologii dziecięcej i onkologii dziecięcej. medycyna, ale Wielka Orkiestra też od wielu lat dużo mówi właśnie o pierwszej pomocy. Dlaczego to jest ważne, żeby każdy z nas te podstawowe umiejętności, które właśnie pani wymieniła, po prostu posiadał? Przede wszystkim dlatego, że to może nam się nigdy nie przydać, ale jednak warto to wiedzieć i często też warto to powtarzać, bo to jest tak jak nauka języków. Jeżeli czegoś nie powtarzamy, to zapominamy. To jest rzecz też bardzo prosta, dziecinnie prosta, dlatego jest dostępna dla każdego i chcemy ludzi uświadomić, że małe dzieci też są w stanie uratować ludzkie życie. Mogą być tym bohaterami, bo po prostu chociażby wezwał pomoc. No właśnie, chciałem zapytać, jak wygląda ta wasza praca z tymi najmłodszymi, no bo czym skorupka za młodu, prawda, nasiągnie, to wszyscy dokładnie wiemy, ale jak próbujecie przemycić im tą wiedzę? One to bardzo lubią. One chętnie podchodzą, próbują, nie czują tego strachu przed fantomami, nie boją się, że coś mogą zrobić źle. Wiedza, którą im przekazujemy i materiały, które dla nich mamy zawsze, są dostosowane do ich wieku. Proszę mi jeszcze powiedzieć, bo rozmawialiśmy o tym chwilę wcześniej, to jest nie tylko resuscytacja krążeniowo-oddechowa, to jest nie tylko AED, ale możemy też sprawdzić w takich bezpiecznych warunkach, co by się zadziało, gdybyśmy mieli taką nieprzyjemną sytuację jak dachowanie. Oczywiście, mamy symulator dachowania, mamy też symulator bezpiecznej jazdy, a oprócz tego dowiemy się też w naszym namiocie o zawodach typu lekarz, zawód jak strażak i można też dowiedzieć się a propos hematologii, czym, z czego zbudowana jest krew, czym służy w naszym organizmie i na przykład z czego są nawet mikroskopy, stetoskopy, dzieci mogą wszystko przetestować same. To na koniec chciałem poprosić o taką jedną poradę, którą możemy puścić dzisiaj w świat, możemy puścić w Polskę, jeżeli chodzi o pierwszą pomoc. Co by było tą jedną rzeczą, którą chciałaby pani przekazać? Pierwsza pomoc to dzieci nieproste. I z tym państwa zostawiamy. Ja jeszcze dodam, że już blisko 60 milionów złotych na koncie WOŚP, a ta kwota cały czas rośnie. Będziemy z państwem tutaj do wieczora, a ze mną była Maja Baum z namiotu Ratujemy, Uczymy Ratować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Oczywiście przez cały dzień dzisiaj zaglądamy do sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prosimy słuchać radiowej trójki, być z nami. Zresztą nie tylko dziś. Szanowni Państwo, zróbmy sobie taki przerywnik, ponieważ jeszcze na stronie A tej płyty, którą Państwu dzisiaj prezentuję, ujawia się oberek numer 1 i tam cytat Gęsi za wodą albo Czerwone jabłuszko, ten słynny kujawiak. I ja bym chciał Państwu teraz w ramach takiego przerywnika zaprezentować bardzo ciekawe nagranie Tadeusza Faliszewskiego, zrobione dla orkiestry, dla wytwórni Syrena Rekord. A dlaczego ono jest według mnie ciekawe? Otóż dlatego, że jest to orkiestra, tak jest na etykiecie, Orkiestra Wiejska Syrena Rekord. Dlatego, że zresztą mówiłem o tym już nie raz, wytwórnia Syrena była dużym, nowoczesnym przedsięwzięciem, które było zorientowane, czy może kroiło produkty pod każdego klienta. Nagrywali muzykę poważną, nagrywali wszelkie oblicza muzyki rozrywkowej, jak również sięgali, czy tworzyli indeks nagrań z muzyką ludową, czy może inspirowanych muzyką ludową. Bardzo często skład był ten sam, natomiast nazwa była inna, no i oczywiście zmieniali się dyrygenci. To jest akurat Orkiestra Wiejska Syrena Rekord, a dyrygują Tadeusz Kozłowski, Piotr Rybarski. To jest nagranie udostępnione przez portal staremelodie.pl. Pozdrawiam wszystkich użytkowników tego portalu i dziękuję kierownikowi za łaskawość. Zatem zaśpiewa Tadeusz Faliszewski. Posłuchajmy, jak gra ta orkiestra i jak inspiruje się tym kujawiakiem. Czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż, czemu ty dziewusko krzywo na mnie patrzy? Gęsi za wodą, kaczki za wodą, uciekaj dziewucho, bo cię powodą. Ty mi buzi dasz, ja ci buzi dam, ty mnie nie wydasz, ja cię nie wydam. Mi Kasia, że mi ciągle stoi pracowany kołnierz u kosuli mojej. Gęsi za wodą, kaczki za wodą, uciekaj dziewucho, bo cię powodą. Ty mi buzi dasz, ja ci buzi dam, ty mnie nie wydasz, ja cię nie wydam. Coś ty za gospodarz, że nie moc chałupi, coś ty za dziewczyna, że nie daje spina. Gęsi za wodą, kaczki za wodą, uciekaj dziewucho, bo cię powodą. Ty mi buzi dasz, ja ci buzi dam, ty mnie nie wydasz, ja cię nie wydam. Zaglądala, nim się syta ci nauczyła, to dwa razy matką była. Gęsi za wodą, kaczki za wodą, uciekaj dziewucho, bo cię powodą. Ty mi buzi dasz, ja ci buzi dam, ty mnie nie wydasz, ja cię nie wydam. Gęsi paść kazała, żeby mało czasu miała, lecz się całkiem przeliczyła, Kasia dwoje porodziła. Gęsi za wodą, kaczki za wodą, uciekaj dziewucho, bo cię powodą. Ty mi buzi dam, ja ci buzi dam, ty mnie nie wydam, ja cię nie wydam. Kaśka się nie dziwowała, tylko dalej się kochała i mówiła wciąż jest Słodka, dobry koniec, to rzecz słodka. Gęsi za wodą, kaski za wodą, uciekaj dziewucho, bo cię powodą. Ty mi buzi dam, ja ci buzi dam, ty mnie nie wydam, ja cię nie wydam. Szanowni Państwo, to był oczywiście Tadeusz Faliszewski i Orkiestra Wiejska Syrena Rekord. Wracamy do płyty. Teraz ponownie bracia Rozner i chciałem powiedzieć, że Jerzy Rozner, pianista fantastyczny, był również bardzo dobrym kompozytorem. Przed wojną pisał piosenki i pierwszy tekst do piosenki Jerzego Roznera napisał Marian Hemar. Było to do walca Za dawno, za dobrze się znamy. I tak się pięknie ta historia ze sobą, to się wszystko łączy, dlatego że Za dawno, za dobrze się znamy, to jest tytuł również pierwszej książki o Hemarze autorstwa pani Anny Mieszkowskiej, której wspomnieniem zaczynałem dzisiejszą audycję. Zatem posłuchajmy. Teraz będzie walc pod tytułem Jak ja się dziś upiję. Oryginał pochodził z roku 1934. Kompozycja Henryka Golda. Zresztą słowa do tej piosenki napisał również Marian Hemar. Piosenka nagrywana przez wielu różnych solistów. Popławskiego, Faliszewskiego, Alberta Harrisa. A tutaj bracia Rozner, początek lat 60., Stany Zjednoczone. Posłuchajmy. Jak zauważa Tomasz Lerski w swojej fantastycznej publikacji Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku, muzyka, teatr, film, Jerzy Rozner komponował sporo przed wojną. Między innymi napisał ilustrację muzyczną do filmu o przewiezieniu serca Józefa Piłsudskiego na cmentarz na Rossie w Wilnie. Proszę Państwa, bracia Rozner grali nie tylko w Krakowie, nie tylko w Warszawie, ale również mieli kontrakt w Patrii, w słynnej Patrii, czyli w eleganckim pensjonacie zbudowanym przez tenora, polskiego tenora światowej sławy, Jana Kiepurę. Tam również występowali, ale nie tylko oni, bo w Patrii, któż tam w tej Patrii nie grał? Zresztą moja osobista babcia Magdalena Młynarska opowiadała mi, jak była w latach 30. z rodzicami właśnie w Patrii i tam grał fantastyczny zespół jazzowy, taneczny z czarnoskórym perkusistą i ona przeżywała bardzo te jego popisy solowe, opowiadała mi, ja już wtedy grałem na perkusji i później dopiero zrozumiałem, że prawdopodobnie chodziło o jazz band Kataszka i Karasińskiego, ale to inna historia. Więc bracia Rozner również gościli w tych miejscach, grali również w Zakopanem. Jest sporo zdjęć i afiszy z Zakopanego, z tych czasów przedwojennych, gdzie bracia Rozner występowali. Co jest ważne, proszę Państwa, Jerzy Rozner jako pianista pojechał pod samiutki tuż przed wojną na wystawę światową do Nowego Jorku w zespole wybitnego jazzmena Franciszka Witkowskiego. I tam pozostał. I dopiero w 1945 roku dołączył do niego Henryk, który, tak jak powiedziałem, był jednym z Żydów Oskara Schindlera, z listy Schindlera po prostu. Oczywiście nie muszę mówić, że w Krakowie, w Polsce zginęła cała ich rodzina. Jerzy Rozner stracił swoją ukochaną córkę, dla której zresztą napisał przed wojną bardzo piękne tango. Może jeszcze uzupełnię to o kilka wątków, tę historię w przyszłym tygodniu. Zatem, proszę Państwa, teraz będzie Gdy Bałałajka Gra. Tango. Gdy Bałałajka Gra to kompozycja Henryka Roznera. Słowa napisał Igo Kranowski. Nagrywali